पराकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण अपने लोगों में ये बात रची हुई है कि उस तत्व को प्राप्त बड़ा मुश्किल से करते हैं। ये हमारी अवस्था हमारा भी है, ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है। ये अवस्था तो बदली है, मनुष्य बनता है, पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी देवता बनता है, कभी राक्षस बनता है, कभी असुर बनता है। ये तो अनेक अवस्थाओं में जाता है मनुष्य, और वास्तविक जो चीज है वो वास्तव में है अनंगो एव अयम पुरुष। ये पुरुष है असंग है, स्वाभाविक असंग है। अब असंगता है उसका अनुभव करना है, असंगता कोई नई प्राप्त करना है ऐसी बात नहीं। असंगता नई चीज हमारे को खरीदनी है, गरीब पार प्राप्त करनी है, ऐसी बात नहीं, स्वाभाविक है। और रात दिन इस अवस्था में रहने से ये अवस्था एक हुई अपने परिचित सहती हुई, इस वास्ते समझते हैं कि ये अवस्था ही ठीक है, और दूसरी अवस्था में जाना है वो नया है। वो नया नया नया तो यही है जो उनके स्वाभाविक नहीं है, कभी उतनी कभी नहीं क्रिय मुनि मृत्यु बदलती स्वर्गति में प्रार्थी जनते फिर क्रिय मुनि मृत्यु बदलती स्वर्गति हो जाते हैं, कभी पीछे नीचे आ जाते हैं। तो ऊंचे नीचे योनियों में बनने बनने वाला तो ये शरीर है, और जब परमात्मा की प्राप्ति होती है वो तो सब एक है, वे नाना भातियां नहीं है। तो इसलिए ये सिद्ध है कि वो अपनी स्वाभाविक स्थिति है, और ये कृत्रिम स्थिति है, बनावटी सिद्धि है, ये वास्तविकता नहीं है। कभी मनुष्य में हुआ, पशु हो जाता है, पक्षी हो जाता है, और मनुष्य में रहता हुआ भी बदलता रहता है, बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, ऐसे अनेक अवस्था हो जाती है, और बदलता है कई अवस्था हो जाती है। आकाश से नाम बनता रहता है, कभी कभी पृथ्वी में चलने वाला हो जाता है, पृथ्वी जर जर हो जाता है, तो पशु पक्षी में स्थावर स्थावर जंगम में हो जाता है, स्थावर में। तो इस तरह शो ये तरह तरह की चीजें तो ये अब है हमारी, और वो है स्वाभाविक। इनसे सिद्ध क्या हुआ, इन बात से एक बात बड़ी भारी सिद्ध होती है, वो हमारी अवस्था स्वाभाविक है, और ये अवस्था है बनावटी, ये बात सिद्ध होती है। ये कृत्रिम है, बनावटी है, ये कृत्रिम बनावटी है, बनाई हुई अवस्था है, और वो अवस्था स्वाभाविक है, स्वतः है। इस बात से लोग परम लाभ मन्यते नागते, शास्त्र में आता है उसे लाभ की प्राप्ति होने पर उसे अधिक देह प्राप्त हुए नहीं, और उसमें बड़े भारी गुरु से महान नापदा चलात्मा तो होता ही नहीं, क्योंकि वो स्वाभाविक है, स्वतः सिद्ध है, उसमें परिवर्तन क्या हो, जो वास्तव बनावटी हो उसमें परिवर्तन होता है, स्वाभाविक होते थे स्वाभाविक है। जैसे ही एक बार मरी जाने शोर से घर की हीरा होता है एन पर रख करके घर मारा जाए तो दोनों घर जाता है, वो टूटता नहीं, वो स्वाभाविक है। बनावटी चीज हो तो टूट जाती है। तो ये दूसरे शरीर सब आपके में शरीर है, ये शरीर सब बनावटी है, ये तो रहेगा नहीं, स्वभाव नहीं रहेगा, रहने का इनका स्वभाव ही नहीं है, आदत नहीं है, बना रहे ये बनना नहीं का। और वो जो मुक्त अवस्था है परमात्मा की प्राप्त अवस्था है वो अवस्था रहती है। फिर वो यदि यात्रा न पुनर्मोहम एवं यासी बांधव, ये जानने के बाद फिर दूसरी अवस्था नहीं होगी। कई ऐसा मानते हैं कि भाई मुक्त हो जाए पुरुष विश्व से आ जाता है, क्योंकि महासर्ग जब होता है तो महाप्रलय में सब वहां हो जाते हैं, महासर्ग में आ जाते हैं। ये सिद्धांत पक्का नहीं है, सिद्धांत यही पक्का है यदि अथवा न पुत्र मोह मेहसी पांडव, जिसके जानने के बाद फिर उसका मोह उसे होता नहीं, क्योंकि कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, असंभव है, क्योंकि स्वाभाविक वो स्थिति अपनी है। उस स्वाभाविक स्थिति में आ जाएगा फिर क्या बदलेगा, क्या बदलेगा, और बेदल कहां जाएगा, किस जगह उसकी स्थिति होगी, वो एक स्थिति होगी। उसमें भेद यही बताए हैं संप्रदाय अनुसार साधु के साधु आदि विद्वतियां वैकुंठ ही बते बताई है, कई लोगों को बताई, दूसरी बताई है कि लोगों में बताई है, तो वे लोगों में न्याय न्यारी है, पर जो एक जो परमात्मा की स्थिति है एक, वो एक ही है। ये संप्रदायों के भेद से वहां अनेक तरह के भेद बता देते हैं, पर नहीं है, वो एक स्थिति है। तरह तरह की मुक्तियां होती है, वे मुक्तियां नहीं है, वे अभी उसी काल तक वहां पर स्थिति बताई है, पर असली जो स्थिति वह एक ही है। उपनिषद में आता है ना, असंगो ही अयम पुरुष, अयम पुरुष असंग, ये पुरुष असंग है, तो स्वाभाविक असंग है, ये बनावटी बना है नहीं, असंग स्वरूप इसका है। इस वास्ते उपनिषद में असंग हो ही अयम पुरुष, और संतों की वाणी में भी ये आता है कि असंगता प्राप्त करना है, शरीर और संसार से हम असंग हो जाए और परमात्मा से हमारा प्रेम हो जाए, परमात्मा के साथ में हमारा संबंध हो जाए, और सदा ही सदगे सबके सबसे अलग रहे, तो सबसे अलग होना, असंग होना और परमात्मा के साथ एक होना, उनका प्रेम प्राप्त करना, उसके दर्शन करना आदि आदि नए नाम कह देते हैं, पर वास्तव में वो स्थिति एक है। अपने अपने संप्रदाय के अनुसार और ज्ञान के अनुसार, अपनी अपनी पद्धति के अनुसार वे मुक्त हो जाते हैं, वे अपनी मुक्ति से होकर के फिर परमात्मा की तरफ से मुक्त होते हैं, वो एक। वह संप्रदाय का भेद नहीं रहता, वह एक हो जाते सब के सब। तो वो स्थिति है हमारी स्वाभाविक है, ये बनावटी है इनको छोड़ करे और बनावटी को न पकड़े तो स्वाभाविक हो जाएगी। इस वास्ते इस लोक में रहते हुए भी साधन करते हैं, साधन करते हैं, तो साधन करते हुए अपने अवस्था बनाते हैं, अवस्था बनाते हैं, तब तक वे साधन की साधक ही है, और साधक होते हैं तभी तक उनकी उनकी नई नई धारणा होती है, और साधक नहीं हो सिद्ध हो जाते हैं तो फिर अलग अलग धारणा नहीं होती, नई नई धारणा नहीं होती, फिर एक स्वरूप में प्राप्त हो जाते हैं। गीता ने वही बात बताई, यह लव ये 22वां श्लोक है गीता भर में, चौथे अध्याय का 22वां श्लोक खास विशेष बात बताने वाला है। दो बात इसमें खास कही है, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ कोई होगा ये संभावना ही नहीं है, लाभ उनसे बढ़कर कोई होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, और जिसमें स्थित होने पर गुणा दुखे रविदास थे, बड़े भारी दुख गुरु दुख गुरु भारी दुख से भी वो विचलित नहीं किया जा सकता, वो वहीं रहता है, एक परमात्मा ही है। इस वास्ते साधक के लिए उस एक का लक्ष्य चाहिए कि लक्ष्य वो परमात्मा है, और वो स्वाभाविक है, इस वास्ते उद्योग भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जितने उस परमात्मा से अलग हुए हैं, जितने अलग हुए हैं, अलग पड़ा जितना किया है उतना उतना रास्ता अपने को करना है, फिर वो है जैसे ही है, फिर रास्ता है ही नहीं, फिर वो अवस्था है जैसी प्राप्त होने वाली। इस वास्ते भाइयों से बहनों से ये कहना है कि एक स्थिति है उसमें एक समान स्थिति होगी, इस वास्ते यंग लोग द्वारा लाभ के बाद और कोई लाभ हो नहीं सकता, और वो सबको होता है। और सज्जनो एक बात और है, सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ जो चलना चाहता है, सज्जन आदि भी सहायता करते हैं, संत महात्मा भी सहायता करते हैं, भगवान भी सहायता करते हैं, धर्म भी सहायता करता है, शास्त्र भी सहायता करता है, सब लोग उसे सहायक हो जाते हैं, असली मार्गपण कोई ईर्ष्या नहीं करते, धन की प्राप्ति में अनेक देवी नोट है, एक आदमी धन चाहता है दूसरा भी धन चाहता है, तो दो आदमी धन चाहते हैं दोनों के आपस में मेल नहीं होगा, क्योंकि वही धन चाहते हैं वही धन चाहता है, धन है सीमित, वो सीमित अवस्था होती है, इस बात से उनकी लड़ाई होती है, उन्हें एकता नहीं होती, अरुपति हो संसार भर में सबसे धनी नामी एक ही होगा, दूसरा होगा तो एक से सबसे परे ये बात होगी नहीं, और इस मार्ग में सज्जनों सब एक हो जाते, ब्राह्मण वो क्षत्रिय वो वैश्य वो शूद्र वो स्त्री वो पुरुष वो पापी वो दुराचारी वो सज्जन हो सदाचारी हो, कई तरह की संसार में स्थिति है, परंतु वो स्थिति मिलकर के अंत में एक स्थिति हो जाती है, महान लाभ की प्राप्ति और दुख भी हो गए नहीं, ऐसी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति सबकी होती है, ज्ञान योग हो कर्म योग हो लय योग हो हठ योग हो राजयोग हो मंत्र योग हो अनाशत योग हो, कई तरह के योग बताए शास्त्र में, कई तरह के साधन बताए हैं, पर वो साधनों में अंत में एक तत्व की प्राप्ति होती, सबको एक तत्व की, उसमें भेद नहीं रहता, फिर उसमें तरह तरह की बात नहीं रहती, वो एक ही होती है। इस वास्ते उस स्थिति को प्राप्त करना है तो ऐसा नहीं जानना चाहिए, बड़ी भारी कठिन है, हम लोगों के बैठी हुई ऐसी बात है कि वो बड़ा कठिन है, नया काम है, ऐसी बात नहीं है, जितने संत हुए हैं, जितने महापुरुष हुए हैं, तत्व जीवन मुक्त, वे पुरुष कहते हैं भाई ऐसी बात एक है, सबको मिलती है, बड़ी सरल है, बड़ी सीधी है। वे एक एक बात कहते हैं। एक समय पंढरपुर में वहां चातुर्मास किया था, तो मैंने कहा था वहां भाई ऐसे महात्मा पुरुष हुए हैं, यहाँ की वाणी हमें समझ में नहीं आती, हम ऐसा मराठी भाषा को जानते नहीं, इस वास्ते हम समझते नहीं, परंतु ये हम समझते हैं कि ये जो महात्मा हुए हैं यहाँ, वे सब तत्व को जानने वाले महापुरुष हुए हैं, इस वास्ते इनकी वाणी में ये परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, सरलता से प्राप्ति हो जाती है, ये कहे मैंने रह सकते कहीं पड़ेगा उनको, मैंने ऐसा कह दिया। तो कह क्या कैसे कैसे होता है, तो एक भाई बोल गया वहां से वही महामारी वाणी के भगवान ठीक है, और ये दूसरी वाणी में और मैं बताया और तो और सुनता नहीं कहा है, तो पाप तो होने पर ये भेद खुलता है, पहले खुलता नहीं, पहले तो सब देखते हैं अलग अलग हमारी स्थिति है, अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग साधन होते हैं, अलग साधन करते हैं, अलग अलग स्थिति होती है, पर वो होती है बढ़ावती, असली स्थिति है वो सबकी एक होती है। तो सब संतों की वाणी में ये बात आवेगी, जो भी प्राप्त हो गए हैं, नहीं प्राप्त हुए उनकी वाणी में आवेगी, बड़ी कठिनता बात है, बात कठिन है ही, क्यों प्राप्त करना अभी कठिन दिखता है, अनुभव होता है तो इन बात भी सच्ची है, परंतु शास्त्रों की महापुरुषों की बात वो भी सच्ची है, क्यों उन लोगों ने देखा है उसको और कहा है कि तो बड़ी सीधी बात है। मेरे भी कई संतों से मिलने का काम पड़ा, उनसे बातें हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो बात शुरू में सरल है, बड़ी सीधी बात है, अनुभव करने लगे, लोगों पर आजमाइश करने लगे तो कठिनता का मालूम हुआ, नहीं तो कठिनता है ही नहीं, तो सीधी बात है, एक ही बात है, एक ही स्थिति, सामान्य स्थिति, जिसमें कोई अभिमान नहीं होता कि मैं कोई बड़ा हो गया, उनका जब प्रतिपत्ति नहीं होता है, मैं वो अलौकिक हो गया, जो कि वास्तविक है, जो सांप्रदायिक भेद जिसमें नहीं है, ऐसी अवस्था है वहां भेद नहीं है, किंचित मात्र भेद नहीं है, और सबको महान आनंद की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते ऐसी प्राप्ति के लिए भाई बहनों को खूब तत्परता से उत्साह करना चाहिए। पूछे तू कहता है अंधेरा है, हमारे जो सूरज चीना नहीं था, सूरज कहते मैंने देखा ही नहीं, हमारे सूरज के बैर है आपस में, जो सूरज मेरे को टिकने नहीं देता, जहां जाता है वहां भगा देता है, कहता है कि सूर्य से हमारे को प्राप्ति हो जाएगी, तो ये उनके बहम होता है, सच्ची बात है, तत्परता से लग जाए तो जरूर हो जाए, संदेह नहीं है, परंतु वो हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती ऐसी हर एक आदमी की, वो कहे जल्दी कैसे हो जाएगा, देर से होगा, ऐसी बात बीती है। गोरखपुर में व्याख्यान देते कई वर्षों की बात है, तो कहा एक रात में देख बार रात में परमात्मा प्राप्ति हो जाए, अपनी चेत शुद्धाचार बताया, अति दुराचारी से दुराचारी भी साधु रेव समतम दिया, वो अन्य भाव से भगवान में लग जाए उसको साधु मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए, अभी चेत शुद्धाचारी दुराचारी से दुराचारी बढ़िया दुराचारी, पापी से पापी अभी चेत ही पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृतमा सर्व ज्ञान प्रवेश संतोष गीता के चौथे अध्याय में आता है कि जित प्राप्ति वह बाद में फिर प्राप्त पैदा ही नहीं। विशेषी पापे व्य सर्वे व्य पाप कृतम, पाप कृतर होता पाप कृतम होता है, पाप कृतम होता पाप कृतर, पाप कृत पाप कृतर पाप कृतम, और सर्वे व्य पाप है और सब पापों से सबे पाप है समझ सर्व ज्ञान ज्ञान रूपी नौका से यूं कर जाएगा। तो ये बात इतना पापी ज्ञान से करेगा कहा जल्दी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में अज्ञान है नहीं। वास्तव में चीज हो तो उनका नाश ग्रीष्म होता दुखा होता है, तो है ही नहीं, है ही नहीं। जो चीज नहीं है उसको मिटना शुभ है, इसलिए वह जितने तो बड़ा भारी है, और जो मिटा बड़ी सीधी बात है। जो भाई इस मार्ग में चलते हैं उन भाइयों को तो अनुभव है, ऐसा पूर्ण अनुभव होने पर तो ठीक अनुभव हो ही जाता है, पर तो बात कहते हैं एक बात सुनते ही एकदम प्रकाश हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है, तो मालूम होता है ऐसी बात है। अचानक ऐसी बात होती है, अरे यंग लफ हुआ चाप जिस लाभ के बाद में और लाभ अदाय आता ही नहीं, ऐसा लाभ होता है, तो ऐसे लाभ का अनुभव हो जाता है, अनुभव आश्चर्य होता है। गोरखपुर में आप कह रहे हैं, गोरखपुर में जो गोरखपुर में बात बताया जाता है, आयुष्मा जी थे बैंक के मैनेजर थे, एक बैंक के हिसाब करने वाले, तो उनको बात आई तो मैंने जोरपुर में बताया कि आज रात में अगर आप निर्णय कर लें आज रात में भगवान मिल जाएंगे तो जरूर मिल जाएंगे, जोर से कह दिया मैंने। मैंने तो अपने पुस्तकों के आधार पर कह दिया, उनके वो बात जच गई। तो दूसरे दिन मेरे को ले गया, चलो मेरे घर भर चलो, तो ऐसा गए घर दो चार घर में भिक्षा मांग कर वहां पा लेता था। तो गया उसने बताया कि रात ऐसी बात हुई महाराज, आपने कहा मैं थे भगवान आ जाएंगे तो फूलों की माला ले आया, कैसे घर तैयार कर लिया और सब तैयारी करी, भगवान आएंगे भगवान का पूजन करेंगे, और जैसे मन में आए तो बड़ा उत्साह मन मन में, और भगवान आएंगे ऐसी बात तो सुगंधी आई, और ऐसी सुगंधी हर जगह नहीं, ऐसी दृश्य सुगंधी आई, और भगवान आए अब आए अब आए फिर आए नहीं आए नहीं। वो क्या बात हुई, क्या वो बात आपसे पूछना है कि ऐसी बात हुई तैयारी हुई कि भगवान दर्शन देंगे अभी आएंगे, ऐसी ऐसी तैयारी हो गई फिर आए नहीं। मैंने कहा आपके मन में ऐसा भाव आ तो जाएंगे पर इतने जल्दी कैसे प्राप्त हो जाएगी, ये भीतर आती थी मन में। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा उनको ख्याल नहीं आया आपके मन में ऐसी आती थी या तो ऐसी बात तो आती थी, वो एक बात रुकावट है, ऐसा ही भाव रुकावट होता है। इसे सिद्ध क्या हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है, सबको, इसमें पुण्य ज्यादा और कम नहीं है, नहीं होते। जैसे एक शेर भर हो रुई रुई शेर भर और एक दिया सही एक हो शेर भर रुई है जब शेर भर भी जल जाती है तो शेर भर दे और सारी शेर हो तो मनोबंध हो तो क्या मनोबंध के लिए एक ही रस रही, शेर भर के लिए पाव भर एक रस रही, पाव भर रुई के लिए भी जलाने के लिए एक रस रही लगा दी जा तो एक ही रस रही पाव भर रुई को जला देती है, पाव पर जला देते वही एक यश नहीं शेर पर जाते शेर पर सौपण हो मनो पर सौगत हो तो देती कारण क्या कि वो रूई खुद उड़ जाती है आग, आग लगाने से जो जिससे आग लगी वो रूई खुद आग उड़ जाती है, वो खुद अपने प्राण लेगी तो आप से आप जल जाती सबकी सभी। तो इसमें दियासला थी चाहिए पर एक मन है तो सारी दियासला चाहिए, ऐसा नहीं है, वो एक हिसाब है अपनी। आज सौ तो सौ पर सौ एक मन में तो सौ पर सौ से ध्यान चाहिए, ये ध्यान काफी है। वो दियासला जहां लग रही है वो दूसरे धुई को दूसरे काठ को दूसरे घास को वो स्वयं दास आग बनाते थे, आग बनाकर वो आग ही आग ला करते थे, सब जल जाती है। इस वजह से आग कितनी है दियासली कितनी है ऐसी लेखा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि इतनी जल इतनी जल जाएगी। अरे भाई वो तो स्वयं ही अग्नि बन जाएगी, वो खुद ही घास है वो भी अग्नि बन जाएगा, दियासली वो रूई है रूई अग्नि बन जाएगी, वो अग्नि बनकर सब अग्नि उजा देंगे। तो अग्नि का छोटा कुछ नहीं होता, अग्नि छोटी होती गाड़ी वो छोटी नहीं है, बड़ी से बड़ी एक दुनिया गाड़ी है जितने होती हुई है। तो फिर भौतिक चीज है इसमें इतनी शक्ति नहीं है, आध्यात्मिक ऐसी चीज है वो ज्ञान तो सबको हो जाए। अष्टावक्र गीता में आता है रकाब में पैर और पग तक तो ज्ञान मानो घोड़े पर चढ़ने लगे पागड़े पैर पकड़ लिया अब यो करके चढ़ना ही क्यों है इतने में तत्व तो ज्ञान हो जाए। लेकिन जो है सो राजा के पास गए, राजा ने क्या इतने अच्छा ऐसा तत्व ज्ञान हो जाए और रखा हो जाए लाओ मुट्ठी में तो मन मन को मन करो मुट्ठी में रहो मुट्ठी में मन को कर तो मन हो या अपने कैसे हो गए और मन लगा और तत्वा हुई है। जितने पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी दुष्ट से दुष्ट पापी से पापी आदमी को बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए क्योंकि वो तत्व तो सब में है वो मौजूद है जो कहते हैं पापों के कारण से अगर वो पुण्य वो पवित्रता ढक जाए ऐसी पवित्रता वो निहाल के अगर गिरी आपके मन में ऐसी हो जाती है ग्रंथन वर्गम जैसे घनसा उगा और बदला जाए बदल सा जाए तो चंद्रमा सूर्य दिखता नहीं जो चंद्रमा के असर सूर्य ढक गया सूर्य नहीं गया है आपकी आंख ढकी हुई है पृथ्वी से बड़ा है सूर्य थोड़े से बांध गए छोटे ढक जाए वो ढकेगा नहीं आपकी आंख है वो ढक जाती है। इस बात से आप कहते हैं सूर्य ढक गया सूर्य ढक गया कहते अपनी आंख ढक जाने से इस तरह से अपनी बुद्धि में अज्ञान आया है इस कारण से परमात्मा दिखते नहीं तो परमात्मा अज्ञान में छिप गए परमात्मा अज्ञान में छिप गए से है अज्ञानी ताकत क्या है जो अज्ञान परमात्मा को छिपा दे अपने में इतना बड़ा अज्ञान कहाँ है अज्ञान कुछ नहीं है अज्ञान जो अज्ञान करे ज्ञान का अभाव अभाव चीज नहीं होती रहने में प्राप्त भाव दूसरों को माना है परंतु वो वास्तव में अज्ञान है ही नहीं वो अज्ञान तो माना हुआ है आपके आंखों के आदि देने वाला ऐसे आपकी बुद्धि में अज्ञान आया है अज्ञान दुनिया दुनिया में रही है अपनी बुद्धि में आ जाने से सब अंधेरा आ गया। तो संत महात्माओं को भी जानते नहीं हरेक आदमी हरेक संतों को हरेक महात्माओं को हरेक आदमी जान नहीं सकता अज्ञान रूपी अंधकार है वो अज्ञान है नहीं केवल माना हुआ है आपका बनाया हुआ है बनाए हुए अज्ञान को आप मिटा सकते हो आप कह दो कोई कोई नहीं है नहीं होगा बिल्कुल एकदम हो जाएगा अगर आप मान लोगे तो फिर तुम रहेगा ही फिर वो थोड़े मिटेगा तो अज्ञान है वो ज्ञान बहुत तुच्छ है। ज्ञान की विशेष महिमा नहीं बताई है शास्त्र का। दो तो तीन तरह के शास्त्रों में सब तरह आते हैं। शास्त्रों में वचन सब तरह के आते हैं और परमात्मा को जल्दी जान नहीं सकता। मनुष्य से शुरू कर दीजिए सिद्धे हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए करते हैं। यथा में सिद्धा में करने वाले सिद्धों में कोई एक तत्व जानता है ऐसा आता है गीता में सातवें अध्याय में। तो सर्ववासुदेव सर्वम ये महात्मा सुदूरभ है। तो ऐसा जो उपाय तो अंतिम स्थिति है उसको प्राप्त करने वाले मनुष्य कम है। मनुष्याणाम सिद्धि के लिए दंड करने वाले कोई और कुछ होता है। परमात्मा दुर्लभ नहीं है, वास्तव में यत्न करने वाले पुरुष बहुत कमती है। मनुष्याणाम सहस्रेषु मनुष्यों का जानो संख्या में कोई एक दंड करता है और दंड करने में कोई एक तत्व से जानता है। तो जानता है ये स्थिति बताई है संसार की स्थिति। ये कठिनता नहीं बताई है इसमें। संसार में स्थिति ऐसी है और उसको जानने वाले कम है और अष्ट ठीक तत्व तो जानने वाला बहुत कम है। वासुदेव सर्वमति सब आत्मा से दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ गीता में तत्व ज्ञानी के लिए बताया है, ऐसा भगवत भक्ति के लिए बताया है। भक्ति में ही ये बताई है कि सुदुर्लभ है, इसके बाद फिर कुछ नहीं जानना है। ये जो ज्ञान का मार्ग है, जिस ज्ञान के मार्ग में तत्व बोध होता है वो मार्ग एक और है और ज्ञान का मार्ग भक्ति का मार्ग और है, एक योग का मार्ग एक और है। योगास्त्रो में आप प्रोदान श्रेय भागवत एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में तीन योग बताए, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। तो तीन योग बताए, तीनों में ज्ञान योग और कर्म योग में लगने वाले कई है, भक्ति योग में असली लगने वाले बहुत कम है। भक्ति योग दिखने में ज्यादा दिखता है पर असली उसमें प्रवेश होकर के होने वाले बहुत कमती है। तो वो जो तम सिद्धाना यत्न करते हुए जो सिद्ध हो गए, उन सिद्धों में कोई एक परमात्मा का यत्न करने वाला उनको जानने वाले वही कम है। तो ऐसे परमात्मा को ठीक जानते जो भक्ति मार्ग से वो दुर्लभ बताया है। इस वास्ते गीता में आदि से अंत तक देखा जाए तो भक्ति मार्ग में ही सुदुर्लभ बताया है, लोगों से दुर्लभ नहीं बताया है। ज्ञान मार्ग में नहीं बताया, योग मार्ग में नहीं बताया, ध्यान में भी चार खास बताए। गीता में एक ध्यान योग है, एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है। तो भक्ति में जितना ज्ञानी होता है उसको ज्ञानी नाम दिया है। ज्ञानी ज्ञान योग वाले को भी ज्ञान नाम आया है ऐसे है। और महात्मा भक्ति योग ने महात्मा बताया है। महात्मा पुरुष ज्ञान योग वाला आया नहीं है, कर्म योग नहीं आया है और ध्यान योग में नहीं आया है, भक्ति योग में आया है। भक्ति योग आरंभ करने वाले महात्मा ने सुमाम पर देवी प्रतिमा सुधा महात्मा लोग, तो वो आरंभ में भी भक्ति गया है, भक्ति को महात्मा गया है और सब महात्मा सुदुर्लभ ऐसा उसका भविष्य आया है। तो महात्मा ऐसा सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा जानने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन बताया। तो वो महात्मा है असली। तुझे सब मुक्ति हो जाती है थोड़े में, मुक्ति होने में परिश्रम नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा निर्णय करने वाले महात्मा दुर्लभ है। गीता में ये बात आई है, तत्व ज्ञान हो जाएगा मुक्ति उसी हो जाती है, संसार से मुक्ति हो जाए ईश्वर के बिना ही। ईश्वर की प्राप्ति जो बताई है वो एक और विलक्षण बात बताई है। मुक्ति घर कर्मयोग से हो जाती है, ध्यान योग से हो जाती है और कर्मयोग से हो जाती है, ज्ञान योग से हो जाती है। पर भक्ति की बात है वो भगवान से होती है, वो भगवत प्राप्ति हरेक को नहीं होती। भगवत प्राप्ति से जो वासुदेव स्वरूप है ऐसा महात्मा गीता में मतलब बताया। इस तरफ ख्याल कम है, टीकाकरण का भी ख्याल कम है, मूल में देखे तो पता लगे। आप लोग चाहो तो देख सकते हो, खूब गीता का अध्ययन करके पढ़ो, गीता में देखो, गीता में वास्तव में भक्ति की बात है वो बुद्धिम ने बताई है, और जगह ज्ञान की महिमा ज्यादा आई है उसकी दुर्लभता बताई है, पर गीता में ज्ञान की दुर्लभता बताई है वो भी दुर्लभता है, पर भक्ति की दुर्लभता है विलक्षण है, और भक्ति के द्वारा भगवान के चालना है ये बात नहीं है, महात्मा समझाया नहीं है। भक्ति में सदन में आया है, सिद्ध में भी आया है, ऐसे कई शब्द है, कई ऐसे है जो वो भक्ति योग में विषय जाए। तो वासुदेव सरस्वती स महात्मा सुधा सातवें अध्याय में विलक्षण बात आई है, ये सातवें बाद में तक अभी लिखा है, जिसमें सातवें बाद तक लिख दिया है, तेरहवें से अठारहवें तक में वो भी लिख दिया है, थोड़ा संशोधन करना है दो भक्ति है, और ये छप गया है, सातवें से बारहवें तक छह अध्याय का तो पुस्तक छप गया है, जिसमें ये विलक्षण बताई है। अब नई साधक संजीवनी पहले लिखी हुई टीका है, तत्व शेठ जी की पहली हुई टीका है, अभी नया छह अध्याय लिखे है, और छह अध्याय दूसरे वो भी तैयार हो गए हैं, और पहले छठे तक ये अध्याय छह अभी संशोधन करना बाकी है, वो देखना है तो वो सीखा है, महीना डेढ़ महीने में ये हो जाएगा अठारहवें तक, तो इसको देखो तो पता लगेगा, तो इसको पता लगता है हमारे भी सातवें से बारहवें तक ये छह अध्यायों का जो मध्यम शतक है इसको आप देखो तो आपको पता लगेगा। कृपा करो आप थोड़ा ध्यान देखिए, इसका मनन करो और इस टीका को देखो तो आपको पता लगेगा गीता में क्या क्या लिखा है, कैसा लिखा है, ये नहीं देखने वाती है जब पक्षपात दिखता है, परंतु टीका देखो तो पक्षपात नहीं है, ठीक तरह होता ही है। आरंभ लगा यहां से कि मनुष्यों की अपरा प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मदन बुद्धि अहंकार तीन आठ प्रकार की ये अपरा प्रकृति है, और एक जीव रूप है परा प्रकृति है, और एक परमात्मा है, तो परमात्मा सबके कारण है, परमात्मा के अंतर्गत जीवात्मा है, जीवात्मा के अंतर्गत ये पांच भूत है, पांच भूतों के अंतर्गत सब सृष्टि है, ऐसे सातवें अध्याय में लिखा है। इसमें जो वासुदेव सर्व जानना है वो वास्तव में सब जानना है, उसने जितनी बात बताई है उतनी और महात्मा की नहीं गई है, तो समझो ठीक तरह से तो पता लगेगा, विशेषता तो बताया गीता में, इसमें तत्व बताया ही है, तो उस तत्व की प्राप्ति में वही उस पद्धति से होगी, सातवें अध्याय की पद्धति से। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 7 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।